idę w świat, nie myślę co poza nim. Wśród ludzi, którzy sami mają siebie za wybranych. Już sam nie wiem ile granic łamanych na zębach. Dziś za szczerość wpierdol, bo pewnie ból zapamiętasz. Po zaciśniętych pętlach, za punkt widzenia własny to świat zmienia pułapki na bohaterów z nazwy macie. Te wasze gwiazdy z przypadku i skądoma to świat dla nastolatków, gdzie nie liczą się słowa. I chuj jaki masz nastrój, nas tu nikt nie wytępi. Wolę grać bez obrazków niż do wpisy piosenki. Nie jestem piękny, by pieprzyć o miłości. Mam tą jedyną, gdy inni do jednej nie dorośli. Powiedz ktoś ty, gdzie twój kraj? Mój kraj to mnie zmusił, żebym znów ogarniał funta. Ja chcę lepszego jutra, gdy skończę studia, pracę, a nie księdza z limuzyny. To wpierdala wypłaty, pakuj graty, wysiadka. Idziemy dalej w świat, bo jeśli nie tu, to gdzieś musi być warto żyć. Nie myślę, że będzie łatwo ty, bo nic nie ma za darmo. Dziś Europo matko, zdobywasz wiedzę, doświadczenie, palcami złapasz szczęście. Więcej nie chcę, tylko daj mi pracę w moim mieście. Zdobywać wiedzę, doświadczenie, palcami złapać szczęście. Więcej nie chcę, tylko daj mi pracę w moim mieście. Nie ma jak 14 lat, zapompowanych lalek w kraju kokainy, fety i kradzionych słuchawek, osiedlowe lumpety. Ich kartoteki syfu z przebiegiem większym niż tirówka z przemytu mitu. Nie mów, że to raj, tylko skaj zakrywa skórę, bo ten raj to jest kraj, ale obszczanych podwórek, a w nim robię co lubię. Śpię do popołudnia, pracy nie ma, bo po to kończę studia, by jak analfabeta tylko siedzieć i się wkurwiać. To dla lepszego jutra ukończysz ten fakultet, a w kraju takim jak ten to zrobią z ciebie pulpet. Życie zbyt krótkie, by płakać nad sobą. Mówi to ksiądz proboszcz i jest klasę obok. Czujesz wrogość, następna będzie przemoc. A jeśli nie dasz księdzu, to nie pójdziesz do niebios. Właśnie ziom nie maruj, życie jest zbyt krótkie. Mam super ofertę do niebios za złotówkę. Zamknij tą budkę z hamburgerami, odjedź dla was. Najlepszy biznes to radio i pogrzeb, idę w świat. Nie chcę znać tej bandy partaczy, co nie jest w stanie zapewnić mi w mieście pracy. Tak sobie przypuszczam. Aha. Wiesz, mam wolny zawód, utrzymuje mnie hip-hop. Ziom nie chcę pucharów, nim ugruntuję przyszłość. Nie chcę mieć 5 minut, chcę zdobyć całe życie. A jak tu widzę kaczki, czuję ból trwale na psychice. Nie szalej, bo ulice mają uszy, dziś uważaj. Nieważne kto ci uczy, tu zysk poznasz po twarzach. Los się powtarza, bo znaczy tragasz 400 wy na miesiąc, ziom to nie pomaga. W moim ręku ciupaga, czas rozpierdolić burdel. Polityk to na starszu, to ma alkoholi, kurwę. Co jest durnie, bezrobocie spada głąby. Bo wszyscy młodzi dawno skumali, gdzie jest Londyn. Mam swoje poglądy, które ogadną się łatwo. Zabrać to państwo tym skłuconym dziadkom. Nie chcę słuchać beger, to wasz kolejny patent. Zamiast uleczyć państwo, wyleczcie se prostatę. Mam 26 lat, 26 was widzę tydzień w tydzień. I jakoś chujowo wam idzie. Poznaj dywizę, tu smak władzy przekleństwem. Kuj mi z twojej gazy, ty daj mi pracę w moim mieście.